قرآن محترم آردن کو تو مولانا شاہ نعمان بادشاہ صاحب در درس قرآن دا 276 نمبر کیسٹ چپا مانے ریپایان محلہ ڈاگا چم دا منارے پا جماعت کی پر 7/14/12/2013 کے شعر ہے تدید ملائی دو پتہ ایسا تھی مکتبت العشاد کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان اس دے مین چوک جانگیرہ روڈ سوادی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 اویلا دا آغای که مسلمانان دیرو دا لخکر مقابلا که دا صحابو سها صرف او یا او خانو او دا شمیر یا سو توری وی نا آغای وی دا جنگ موڈ کیونا ویورید اللہ ان یحق الحق بکلماته خو اللہ دا غختل چه دا لخکر سر خور شی او آغای او احل شی او زور دا مشرکانو ختم شی و یک دعا دا بلال کافرین او پریش من دا کافرانو اللہ رب العزت و ای لگا سنگ چا اللہ وی کل الانفال للہ والرسول او آیا مال غنیمت دا اللہ و دا پیغمبر دے ولی اذا تستغیثون ربکم کلا چی تاسو فریاد کوا رو خپلتا حافظ ابن کثیر رحمه اللہ ذکر کئی نبی علیہ السلام لا سنو چت کرو او سادر پوگو بانیو ویا اللہ نن دا خپل امداد اغوادا اللہ پورا کا دشمیر دی او سو کسانو کنن شکستو خوڑو اللہ پا مخد از مکا بانی باستا عبادت که انگی پادی نشی اللہ تے فریاد کو تردی بوری چه سادر دی نبی علیہ السلام دو گونا پریوتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سادر را واغستا وی بس که یا رسول اللہ اللہ بخپل وعده پورا کئی اوستاد وان اللہ قبول کڑی دا اللہ و ایتا سماتا فریاد کو پیغمبر پا دنیا کی دے جوانده دے او دا اللہ نا سوال کئی چی اللہ دا مسلمانانو امدادو کا او دے نل چی دے نو چگا کی وی نار رسالت یا رسول اللہ مدد او من کالا یا رسول اللہ او یا محمد استعانن فہادا جائزن وی چا چی یا رسول اللہ او یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امداد دا پاروی چی پیغمبر را مدد کئی نو وی دا جائز دی دا مطلب دارے چی پیغمبر را مدد کی گی پیغمبر د خپل امداد د پاره الله تعالی سوچت کړی دی او الله تعالی ته فریاد کوي د الله نه غواړي نو چې په خپل الله د مختای دی نو تا هغه ذات پرې خود چې نبی علیہ السلام ورته مختاج و هغه ذات دې پرې خود چې ټول پیغمبران و د مختاج و صحابه کرام اولیاء کرام و تا مختاجو او دیو تا نو آغا ذات نو آغا ذات دی پری خدا او آغا چه اللہ تا بخپلا مختاج دن آغا نواری جو خود مختاجو ہوئے دوسروں کا بلا ان سے مدد مانگنا ہی کیا اللہ و ایذا تستغیثون ربکم کلا چه تاسو فریاد کون رو خفلتا فستجاب لکم نو قبول کن ساسو فریاد اللہ وی فریاد میں دل قبول کن اللی ممدو کم چی اکینا نازی ما امداد کون گستاسو اللہ وی زستاسو امداد کم اللہ تبارک و تعالی در لا امداد کئی او فرشتے دل را لیگی بألف من الملائكة زرو پرشتو سرا مردفین یو بل پسی را کزیدن کی مردفین چی یو بل پسی برا کزیگی لگاتار برازی یعنی اغا فرشتے چی رازی یو بل پسی با پا کتار کی را روانی او اللہ ویو ما جعلو اللہ او ندی گرزولے دا امداد دا فرشتو اللہ تعالی الا بشرا مگر زیر خوشخبری گینه نو فرشته خو یوم دیرا وا یو جبریل امین چکلا یو وزر اڑم کا دلود علیہ الصلات والسلام دا قوم آزاد او سی دو تا نو هغه او چتا نکلا او آواز مگه چدینو هغه کم زایت او رسولا الله ول دومره طاقت ور کړی نیو پرشتہ ډیر او دې ټولو کافرانو لا خدا شي الله را لګلې نو دایره دې مؤمنانو د ډاډه کولو لپاره چې دا مؤمنان ډاډه شي او د کافرانو د ټکو صدر کولو لپاره الله وی انی ممدکم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله او نذكر ذول دا امداد دارات لل فرشتو الله تعالى الا بشرا مگر زیر دا فرشتو رات لل دا دی خبری و علامه و چه الله دا مومنانو نرزا ده او الله د مؤمنانو امداد کوي نو ای انصرکم الله فلا غالب لكم که الله موچر امداد کوي نو بیا در باندې سو غالب نشته د فرشتو راتل دا علامه دی وا چې الله د دې امداد کوي نو چې الله امداد کوي نو بیا به سو غالب نشته بیا الله غلبه ور کوي مؤمنانو لا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ او دې د پاره چې ډاډه شي په دیوانی زړونه ستاسو ستاسو زړونه د ډاډه کولو لپاره چې اطمینان درته میلاو شي زړونه مو ډاډه شي چې فرشته راغلي او یو زر فرشته راغلي نو ستاسو حوصله اوچت شوې مورال مو اوچت شو او زلونه موڈاڈه شو دا دیده پارا ومن نصرو الا من عند الله او نده امداد مگر ده طرفا ده اللہ نا امداد چیوینو ها ده اللہ ده طرفا ای فرشته چال غلبه نشی ورکوله فرشته ده غلبه او ده امداد یو علامه ده یو نخلا چه الله امداد کوي او کافران الله ساسو پلاز بانده وی دا یو نخو علامه دا غلبه چه ورکی اغا اللہ تعالی ورکی نو الله مومنانو تا وی چه دا گوره صرف در داده کول استاسو دا پارا او امداد چه وی نو اغا دا اللہ را طرف ای نو چه فرشته تعالی غلبه نشی در کول غلبه اللہ در کوي امریکا بدل لکم نه غلب بدل کی سړیا دین هلون عبرت والا کنا الله وای غلبا دا د فرشتو لاس کې نه ده د فرشتو راتلل دا د الله د رضا منتیا د مؤمنانو نه یو نخلا او الله د مؤمنانو امداد کوي یو غلبه ولا ور کوي دا یو نخلا چه مومنان ډاډه شي او زونه مضبوط شي نور امداد او غلبه الله څخه دي نو چې الله څخه دي او الله رب العزت چې دنو غلبه ورکولو والی دی نو که الله دله غلبه نه درکوي نو څوک یې دله نشي درکولی و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی او که الله مو ذلیل کوي نو دا غین آباد بده بیا سوک امدادو کی چه غلبه دل در کی چې الله دې ذلیل کین او امریکا اتحادیان یورپ او اټمی قوت هغه در لبیا غلبه نشي در کوله دا الله لاس کې دی او الله اختیار مند دی. کاش مسلمانانو قران ویلې وي او کاش د قران کریم په حقیقت باندې پوه شوي وي. صرف دا نه ده چې ما قران باندې ایمان دي چې قران د الله کتاب دی دا په دې باندې نه کیږي. دا چې قران کریم وایي او د قران کریم په مطلب باندې پوه شي او پاره دې عقیده او یقین جوړ شي او آس مسلمان شي چې څنګه مطالبه د قران کوي علاوه سترګه غړېږي او علاوه پویا کېږي او ایمان ماغه تا وایي. نو الله وای او من نصر الا من عند الله او نه دې امداد مگر د طرفا د الله نه. ان الله عزیز یقیننا الله دې زور او غالب. الله تا د فرشتو در علیګلو ضرورت اوم نشته چې ګینه الله و فرشتې را لګینو تاسو له غلبه درکای. الله ځان له غالب او زور اور دی. حکیم حکمت والا دی. خدا ټول کارونه د الله د حکمت نه ډک دی. الله که کافر مشرک له واخ ور کړه دی نو مولا دی ور کړه دی. دام د الله حکمت دی. که فرشته الله دې امداد به پر را لیږي نو دام دی او حکمت به بنیاد باندې راځي. ان الله عزیز الحکیم یقینا الله تعالی زورا ور او حکمت والا دی. اذ یغشیکم النعاس امنتن چکلا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را رسیدل وی قتل چې هغه مټه زمکه او هوارا پاغی بانی کفارو مشرکانو مخالفینو پاغی بانی کیمپ لگوله دی او دی بلا غیر هموار زمکه دا او شگه دا او بل بلا دا کافرانو مشرکانو تعداد زیاد دی. زکا نبی علیہ السلام جاسوسو لیگه وی ورشه دا بوسو که او گورا چه دی سو خانه لالی او کس راغه وی یا رسول الله لسو خانه لالی پا ٹیم باندی. نبی علیہ السلام وی مطلب داره جزر کسان دی چه لسو خانه لالی نو داسی معلومی که جزر کسان دی. عالم الغیب خونو کنه چه ویلی وی داسی اندازه اولا گولا. صحابه کرام تعداد درې سو دیار لسو. نبی علیہ السلام وی خط تعداد دی د لوط لخکر شو نغم درې سو دیار لسو او الله تعالی په امالک او جباب رو بانی الله تعالی ول غلبه ور کړو او دام درې سو دیار لسو. الله به موږ لم غلبه راکی. نبی علیہ السلام او صحابه او صحابه اغی زر تشویشو دو اوبو دو زای او دو تعداد او دو وصله. الله رب العزت به داس پرکالی راوستا خوب پیراغه چکلا انسان پریشانشی او خوب پیراشی نرده مازغه دمشی او مازغو تا سکون ملوشی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چه پا میدان جنگ کے جوٹا او خوب چه دے داد اللہ رحمت تے او پا مسکے جوٹا چه دانو داد شیطان نوی. مسکے دل جوٹا را دی دل شیطان جوٹا را ولی. او درس دو قرآن کی گی دا احادیث و بیان کی گی درس کی گی او تو جوٹے وی دا سکینه نازلی که زکا جوٹے وی دا دا شیطان دا سڑیا دا دین دا خبر دا اوریدون او باسی وی دا سکون ملای سکون نازلی گی دا زکا وی دا شیطان جوٹے وی وای خبر عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای چې په داسې ټیم کې جوړه د شیطان نوی نو الله په غیبانې خوب راوستو اذا یغشیکم النعاس کله چې پټولې تاسو النعاس پر کالی یعنی کله چې راوستل په تاسو باندې پر کالی د پرکالی خو صادر در باندې واچو پرکالی در باندې را لا امانتن د پارا د اطمینان امنو د طرفا د الله نه دا پرکالی د الله ر طرفا یو اطمینانو ستاسو په زړونو او مازغو باندې الله اطمینان راوسته خوب دل راغې وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ اور اور اور اور ولی پتا سو باندې د برنا ما انوب په شګلور زمګه چې وبو وریږي نو هغه دبشي او هغه بیا خپ اخلي او په مټه باندې چې باران وشي نو خټه شي نو بیا خو اوخه په ګړو ګرځې دې نشي نو ده دهی ده رب ده شگه وانو اغا که ناستا اده مشرکانو ده رب ده مطا وانو اینا خطا جوڑا شوا او دل ده که شکم زین او دندون او نغا دو بون دک شو چو بطی کاو شوی سپا شوی صحابه کرامو پی اولام بل او تازدم شو او بی او سکلی ده سکل ده پاروتامو بملاو شوی دو غسل او د لامبلو ده او دست ده پارم ملاو شوی نو سڑه چه اولم بی نو تکاوت ختم شی او دستو کی نو سڑه تازه شی نو الله ټول حالات اغیط برابر کل الله به باران رو ورو ده صدف الله وی لیو تاهیر کمبی ده ده پارا چه پاکی تاسو پاگی بانه چه تاسو دستو نو کهی پاک شی وَيُذِيبَ عَلْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ او چه لره که ده تاسو نا پلیتی ده شیطان نو ویده چل ده شو چه ویغی طولو ده شو نو پتولو ویجیزه نو غسل واوڑه ده سلا ده رجزه شیطانی ویلی لنو مرال لطا خراب وسوسه را دل جری دام یو گنده شیده ده ده شیطان وسوسه یو ده وسوسه شیطان یو ده شیطان وسوسه ده یو گنده نو چه اللہ درنا ده شیطان اغا وسوسه لده کی چه اوز مگو خوراتم شکلوڑی ده او بوم نشته نو ده خو مسئله شوا کسانم لگیو نو اللہ را بولیده در بانی باران را ورو او اللہ را بولیده ده غیص را تازه دم کلی او ده زینون اغا وسوسه طول ختم شوی ده مطلب ده دا په یو زلوانه پټولو باندې غسل وړي دلو خو زبا سمید برابر وي ورلنو زګه جریز رجز شیطان راغی کنه غله و دې وسګوري چې سوال جوړ کی و ير تفسیر لګلې دینو وای تفسیر پیغمبر مفسر پیغمبرو وای به راغلی و چې هغه لیکل نو بس دا ټیک شو دا بس دغه خبره ده زما ستاونه بندو اغه به جره رجز شیطان ویل دینو کې دې شي چې دا غیبانه غوسه اوریدلې نو دا غې د وجنا دا یو شرا شر دین دا مطلب دی چې تاسو ولهم بایو جنابت ختم شي دا مطلب دې نه واغستو و یذیبان کوم رجز شیطان او چې لری کې تاسو نه گندگی یعنی وسوسه ده شیطان ولی اربطا ولا قلوبکم او چه مضبوط والی راولی پزلونو استازو بانی چزلونو بلا مضبوط کی چزلونو من مضبوط شی او کلک شی چزلونو خو علا مضبوطی گی چه وسوسه ختم شی کنا ده وسوسه ده ختم دو سر زلونو مضبوطی گی دا نه چې ګینه سړی نه جنابت ختم شین رل مضبوط شي وسوسه ختمې دو سره ولی یربتا علی قلوبکم او چه مضبوط والے را ولی پزڑنو ستا سباندی ویسبتا بیل اقدام او چه کلکی پاغی سرا قدمونا دکا شگا بانی چه باران اووریگی نو اغا کلکا چه دب شی چه دب شی نو اغا بی اخپاق لی کنا چه قدمونا مکلک شی او پا شگا که جده او چه شگا که قدم خوییگی سره پا مخ کزی او قدم رستو خوییگی اذ یوحی ربکا کلا چه حکم کن ربستا الالملائکتی فرشتو تالنی معکم چی اکینا نازد تازو سرهیم فرشتو تالاوی ده تاو سرهیم زما امداد ده تاو سره ده نو فسبتو الذین آمنو بس کلکی یا کسانو چی ایمانی روڑه ده میدان جنگ رداس کردار مظاهره او کئی چه مسلمانان دربانی مضبوط شی صحابه او صاحب لرگی او نوی چه منگ با او کافیر ده داسی لرگی برابر که نو داغه با سر آغا ده پروتو اوی دا خود چل لی پرشتی با دین سر والی او ابا لکه ده پندوس توپو ناول نو آغای نور لاور شو چی دا خود چل لی منگ لرگی ده کافیر سر لنی رسولی چه دا اغا نصر آغا دا که توپو نوی پرشتو دا اللہ وی میدان جنگ که دا داس کردار مظاهره او کئی چه اغی سرا دا مومنان و مسلمانان و زلون اکلک شی مضبوط شی فثبتو الذین آمنو نکلک کئی آگسان چه ایمان راوڑه ده سولکی پی قلوب الذین کفرو زردا چوا بچوم پزلونو دا آغا کسانو که چه کافر دی ار رو با یرا او یرا چه پسڑی راشنو دا آغا بیا حوصله ختمی دا آغا بیا حمد ختمی مضبوط زوان بای خوچه حوصله و غرزهی نو بیا خپیزان پس راکاگی بیا و ایرو رزو خوب پکنیم بیا و ایزا پکنیم زمونگی و ملگره و خم مضبوط سڑیو بیٹک دے دو کور نا بستاراو بلستان اغسطی و روانو یو ملگر زمونگو لارو آردا یک دمی مازخوتان ٹیم و چیغ پیولو بو او دے دازی پا مند راغی چی آغا بستاراو آغا بلستان اغی در دیر لر نچی دنو لغل را اخلاص کل کٹلا ادازی ناسو نمونگو دے لکا ولی وی قسم دے چخپی می ریگ دی ولکا پاسا وی چپ شده پاسی دو نیما مایده گوره و سوسله گرده لیلا گینه سمره مضبوط زوان دی وچه اوسله و گرده اینو بیا وی خپی می ریگ دی خپی می ریگ دی اوسله ده خطره پا وقت که اوسله دیر لوش شده اوسله دیر لوش شده ده سلطان صلاح الدین ایوبی باره که مشهور دادا چوائی دا سه حالاتو که چردم ملگرو او سلاو غرزولا او ده با ده دشمن پا میست که گیر شو بیا با هم چه نو ده لاری استا نو ده اغنه تا پوز شو چه ده اولی ده سه چلوی ده زینه ده سنگوزی نو اغاو دوی چه زوح و سلاو غرزوم که حالات ار رنگی نو زوح و سلا زمان نو غرزیگی ده غیده و جنه الله زمان امداد کهی او زما دشمن لالله ماتی ورکی یوسف صلاح الدین ایوبی یو دیر زیاد چیدنو یو دیر لوی مجاهد دی تاریخ اسلام تیر شوه ده او آغا چه سمرا خدمت کرده ده او آغا تقریبا دی اسلام دی پارا پا هر محاز جنگی دلده او آغا جنگ چه زیاد تر گتل ده نو آغا پا انتیلیجنس بانه گتل ده پا انٹیلیجن سائیڈ بانی آغا جنگ گٹل دے او آغا پا لگ لخکر بانی دو دشمن زرگون پوچ چی دے آغی تا گسد رہ کڑ دے زک آغا زیادتر جنگ چاپا مار کڑ دے آغا با کوشش دا کو چخپل پوچ مخا مخ اون جنگی بلکہ دا آغا طول اکاروی جنگی چو آغا چاپا مار وا پا لوگو کسانو بانی بے دیر زیاد نقصان دشمن لور کو او خپل کسان به هم داسي وو چې د اور په سرو لمبو کې باغی ورنوتل دشمن پسې و دشمن لوي ماته ورکولا او کم زائد به جوړه سید یو اوچا زائد به وخت او پاره به کې ناس او سوج بیدا کو چې دې ځای کې زما د جنگ د پاره او زما د پوج د جنگې دو د پاره کم زیات کم ځای کې ده هغه ډیر زیات موزون دی کوشش بیدا کو چې دشمن په ستریکا باندې هغه ځای ته راولي چې کم ځای کې به د خپل پوج جنگول غختل او دای وی چې کله چې درځي او لاګي د صلیبیانو سره یو ځای شو او پا دی ام لاو کلاو دوالا شکست وارکا یون خاتی و تولی کا وی تم پرندو سے دل بہلایا کرو سپاہگری ایسے شخص کیلئے ایک خطرناک کیل ہے جو شراب اور عورت کا دل دادا ہو چی دا شراب اور خوزو شوکینی نوی سپاہگری دا غد پارے خطرناک کیل لیوی تم پرندوں سے دل بہلایا کرو زوی مرغی ساتا او غلب ورب لب وستا کار جنگ کول ندی تو جنگ نشکولی او زمار طرف بیام تو ما پی خو میرا بانیو کار دشمن پلاس کے ملا بیگا دایو انتہائی نر او بہادر انسانو او دا سے جنگ اگر کڑے دا سے جنگ زمای دتمند آغا شروع کرده و چه کل آغا مصر دراته نو دا دا آگس میاش و او دا انتهایی حالات داسیو با مصر که چه آغا انتهایی خراب حالاتو او سودانیان چه ده آغای مکمل با مصر بانی کابیزو او خلیفه عازد چه و نو اغلا صلیبیانو جنکی را لے گلے وے او شراب ودا چیدنو مخیطا کرو او نورو دن زنگی اغا چیدنو پا بغداد کے دایو نرز مریو او دا اغا سرا دا سلطان صلاح الدین ایوبی تر شرکو چون اغلا اغا مل گریو نورو دن زنگی ایوسف صلاح الدین ایوبی دے دوارو چیدنو پا شریک بانی صلیبیان لشکستون ورکڑی دی او بیا چی دینو اخیری دا عمر پا اخیری مرحلو کے بیت المقدس اغید صلیبیان نا ازاد کرده دی او دا اغینا بعد بیا بغداد تر آغل دی یو دیر نر سڑے ہو دا اغا تاریخ چی سڑے گوری خدای حاضر دی سڑے ہو چی دا زم لا جوان تیروم دا زم بلا ہو ہم چی دا اسلام خدمت کم دا مونگم لاد اسلام خدمت کو راشو گینٹیلا چالیس پچاس منٹ لکینو دا مونگ دا قرآن درسو کو بس خبر ختم شو مونگ دیلوی کارو کو چوبیس گینٹی با کار کو لغالی چوبیس گینٹی دا اللہ دا کتاب دا با پا هر زائی بانی دی آواز لگو لغالی او دا قرآن او دا سنت دا چغا دا با پا هر کور او پا هر یو کسک لگو لغالی او د مسلمانانو د بچو اثر نو تربیت به کول غواړي زکه چې دیس دیس چې دینو زمونگا نسل تباک دیس از زمونگ نه جامعیو یستی او بلکل پر دنیا کې دا سکلو چه پردیر علا ختم کرا دیس از دا یو دیر لوی چالو چلی د مسلمان سرا او دی دا نوی نسل چې د کمی لبی سرا مخکره دی نو غریر شرمناک دی او بلکل انسان له مسلمان لسترگی کتا کئی جداد شیرے اللہ رب العزت وی سہول کے پی کلو بلزین کفرو زردہ چوبا غرزو ما پزلنو دا کسانو کے چی کافر دی اروبا یرا نو فضربو فوکل آنا کے نو وحی دا پاسا دا سٹنو سرونت نوالو زوئی چلو کئی سرونت نوالو زوئی سٹونا ولو یا سرونا دیوالو زوئی وَذْرِبُوا مِنُمْ كُلَّ بَنَان اَوْا عَيْدَتْ دونا دا هډونا او دا جوړونه ولوي وذربو منهم كل بنان الله وي اريو جوړي وي هاريو جوړي وي وي وذربو منهم كل بنان ا دي وي دنیا میں شیطان کے علاوہ ہمارا کوئی دشمن نہیں وی دا شیطان نا بغیر زمانگ ایسوک دشمن نشتے وی یو شیطان زمانگ دشمن دے او نور ایسوک زمانگ دشمن نشتے او قرآن کی اللہ وی چه مشرک دے دشمن دے یہودی دے دشمن دے نصرانی دے دشمن دے اللہ وی داستا دو دشمنان دی ادیا وی زمانگ بس یو شیطان دشمن دے بل دا شیطان دا لکم کور روان کرده ده چه بجال دشمن نده او پیروان دشمن نده او نمرود دشمن نده او واجپای دشمن نده او آبال امریکی آغا شادوگیر دشمن نده دا شیطان ده کم دانه دشمن شنو ده دا رفت جال کرده ده ده خم یاستا خپل ده ده او بیاروستا ایسوک دشمن نشته زمانگا شیطان هم دشمن ده او ار آغا کس زمانگا دشمن ده چه آغا زمانگا دین دشمن ده چه زمانگا دین دشمن ده زمانگا عقیده او زمانگا دی ایمان دشمن ده آغا زمانگا دشمن ده چه ده اللہ دشمن ده اللہ وی کافران زمان دشمنان دی ده اللہ دشمنان دی دا الله دا پیغمبر دشمنان دی دا دا دشمنان ندی بس وای دا بس چلی کنه نو سچل بای وای جستا دشمنان ندی سا پروگرام بای وای سر سیٹی وای کنه نو سر یا زخو بس خلیل جس راشی اغا وای دای وای چه منگ بلا کافران پسو خوشحالو پده خوشحاله وذربو منهم کل بنان او وای د دین اریو جوړ اریو جوړ ولوی دا ولی جی ذالک بانهم دا په سبب د دې چې یقینندای شا کلا ورسولو مخالفت کړه دې د الله او د پیغمبر دې د الله او د پیغمبر مخالف دی نو الله وای هر جوړ هر بن ولوی مطلب دا چې ټوټه ټوټه کړي وَمَنْ يُشَاكِكِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ او سوچِ مخالفت قَيْدَ اللَّهُ او دَاغَدَ پِغَمْبَرُ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابُ نو یقیناً اللہ تعالی صف عذاب ورکون کے دے وی اوہو دیر تشدد باندر را لے کنا ویتر دے ایتنو ترجمو کرا تشدد چتا دے دا چا کڑے دے دا دا چا الفاظ دیو دا سوک وی دا زواما دا تو متشدد دیو دا دیر زیاد چکم ننو انتہا پسند دی دا دیر سمانا کی وایا انتہا پسند دی اللہ وی ذالکم پدوکو دارنگی دا سزا دلتا او سکی دارنگی دا سزا تاسو دلتا او سکی وان للکافرین وَعَلَمُوا أَنَّ لِلْكَافِرِينَ أَبُوَ شَيْكِيَكِنَا دَ پَارَادَ كَافِرَانُ عَذَابَ النَّارِ عذاب دو اور دے دا سزا خود دلتا ہو سکئی چی دا مسلمانانو پا تورا بانے ٹوٹے ٹوٹے شئی آو پا آخیرت کی در لا دا جہنم اور لا جدا دے اللہ ری تنمونگ اسا دی اللہ دی خپل دین لا قرآن سنت لا بری و غلب ور کی اللہ دی ٹول و مسلمانان و امدادو کی الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدیا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کلچے مخامخ شیطاسو دہاغی کسانو سرا کفرو چی کافر دی زحفن پگن گنہ کے یا میدان جنگ کے فلا تولوهم الادبار نمگر دوئی دیتا شاگانے ومی ولهم اواغ سوکا چگر دوئی دیتا یوم ایذن پدغرز دبرو شاخ فلا الا متحرفا لقتالن مگر که دیوی راتاوی دون که چل که اون که دفارا دی جنگ او متحیزن یا ملاوی دون که وی الا فیاتین دی جماعت سرا دی ڈل سرا دی لخکر سرا فقد با بغضب من اللہ نو یکیننا راگرشا پا غصے کے دی طرفا دا اللہ نا ومعواہو جہنم او ٹھکانا دا جہنم دے و بئس المصیر او دیر بزائدہ گردی دو دے دا جہنم فلم تقتلوہم فستاسو نو وجلی دا کافران ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ تعالی وجلی دیا غی وما رمیتا او نوی رسولتا شگی سترگو دا کافرانو تا اذ رمیتا کلچی نستلی دی ولكن الله رما لیکن اللہ تعالی رسول دا غی سرگتا وليبلي المؤمنين او چوکی پا مومنانو باندی منہو دا درفا خفلنا بلا ان حسنا ازمیختا خیستا ان الله یقینا الله تعالی سمیع علیم اوریدونکه او پوہ دے وعلیکم دا او اوری تاسو ان الله او پوہ شئی چی یقینا الله تعالی موہنو کمزورے کون کے دے کے دل کافرین تدبیر منصوبہ دا کافرانو ان تستفتیحو کچری تاسو فی صلح وارئی کتاسو فتح وارئی فقد جا اکم الفتح بس یکینن راغلا تاسو تا فی صلاح یا فتحا وَإِن تَنْتَهُ أَوْ كَشَرِ مَنَ شُوِدَاسُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نُدَى فَيْدَ مَنَ دَى تَعْصُلَ وَإِن تَعُودُ أَرَقْ كَشَرِ رَاگِرْدَي دُبَارَ نَعُودَ نُرَوْبَ گِرْزُ مُنْغَ عَذَابَ وَلُو سَاسُتَ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ او هر جزبا لرنکی دتاسونا دلا ساسو شیعن یسوم ولو کا سورت اگر کا دیروی وان اللہ اپوشی چیگنن اللہ تعالی مال مومنین سرد مومنانو دے دا پینزل سم آیتنا قاعد ذکر کئی دا قتال فی سبیل اللہ دا اللہ تعالی پر لارکی دا جنگ کولو چی دا اللہ پر لارکی جنگ کوئی دا غید پارا سو اصول بکار دی دا غید پارا دا مخینا ست دابیر بکارو نصورت بکارا کی دا غید پارا لنبے لصفات ذکر کریو دا تحذیب الاخلاق دا مجاہد یو مجاہد چی اغمیدان جہاد ترازی چه داغه اقایده داغه اخلاق او داغه معاملات سنگه بکار دی ورپسی دا چه جهاد لزی چه پا ملک امن وی و دا ملک دا امن دا پارا سلور اصول بیان کرو او بیا چه جهاد لزی چه کور دی روغ وی نو دا غید پاره اتا دا غید پاره اتلس احکام ذکر کړو د پاره د تدبیر منزل د سورته آل عمران کې چې جهاد لزین او جماعت بجوړه او سا جماعت د مؤمنانو دا غی منشور دا غی اغا اصول اغا با سب کارین و اغا پینزو اصول دا جماعت اغی ذکر کرن نپسورت نسا کے دا ذکر کول چه معاشرت روغوی او معاشرت صفاوی نداغی دا پاری اول شپارس احکام ذکر کرن چه دا معاشره دا صفاکولو دا پارا دا احکام لازمی دی او دا غین بعد اتا احکام دراغی او دراغیت میست که حکمران بسکی او راغیت بسکی تا غیر ذکر کولو صورت مائده که دا چه جهاد لازه نو یا ساتا چه گیڑا که ده حلال خوراک بروتی او پاک نو ده حلال او ده حرام او ذکر کو چه حلال سدی او حرام سدی نو صورت انعام که ده ذکر کول چه عقیده و روغ بکاری امتحانات برازی نو آغشپک آقابات آغساخت دیونا اغه بیان کل نو ورپسی اعراب کې اغشپاگ واقعات بیانول آن دا اغه نباز صورت انفال کې شپاگ قائده ذکر کئی چه میدان جنگ تا لارشی نو بیا بسکوی نو دا اغه دا پارلنبای قائده دا ذکر کئی چه میدان جهاد کې د بوزدلی مظاهره بنه کوي د میدان جهاد نه بار تخت کوشش نه کوي ګنې تباب شي ذکر اللہ و ای ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفرو کل چی مخ مخشید آغا کسانو سرا چی آغای انکار کرده کافر دی کافر سرا مخ مخشوی زحفن میدان جنگ کی زحف اصل کے گن گنی دوائی او پا میدان جنگ کے گن گنی دا مومنان و مسلمانان و مجاہدین و او دا کافران و مشرکان و دا مخالفین و دا حق نچه پدا گن گن او رش کے دیو بل سرام مخامخش وئی فلا تولوهم الادبار نو مگر روئی مشرکانو تا شاگانی میدان لبن تختی زکا میدان لتیخ دا نبی علیہ السلام چی آکم سلور کسان یاد کریو چی دا غید پارا حلاکت دی و پا غیبان لانت دی فاقی کیو آغا کس یاد کرو چی آغا دو بزدلی دو وجه نا دو مینا بیدان جنگ نا تیختو کی نو اللہ رب العزت و مومنان و مسلمانان و توائی چی فلا تولوهم الادبار دیتا شاگان مگر دوائی مخا مخا جنگی گئی او مشرک کافر تا میدان خالی مپری رئی او کچا دا سی اوکڑا نا اللہ وی ومی یوالیم یوم ایدن او آسو کا چگر دوی آئیتا پدا غرز دوبرو شاخ پلا سوک چی آئیتا شاو کر دی او دی میدان رتیخ دی کوششو کی نفقد با بغضب من اللہ نو یکینا راگیر شو کو غصی دا اللہ کی دد دا پارا دا سزا خو ہاں کچاری یو حالت دا سے پیدا شی چو مجاہد پا میدان جہاد کے کافران اللہ دوکا ور گئی چه دی زما پا حرکت و کارکردگی بانی دوکشی او دی دی دا سوچ جگنه دی تیخت کئی یو دا سی غنه که انداز دی اختیار کی او دی کافر و مشرک لی دوکا ورکی نو دا دوکا جایز دا بلکه دا غینه دی جهاد دا پارا چه دی نو حکمت ملی و کرتب دی چه دی پا دیوانی کافر رسی او اغا حلاکی او اغا وجنی نکده او لگی او دا سی یک دم راتاو شی او کافر مشرک دا سوچی چی دی جور زمانت پر تختی او اغا ور پسی راروانی پا دی خوش فهمی که او یک دم ور پسی راتاو شی او وجنی نو دا راگر دی دل او دا سی شاکول دا خیر دی که سوال آن دا دی آیت دا نزول نباد دیو مجاہد زین که دار اطلل چیرا زخو دی دشمن لا دوکا ورکو ما خوال دی اللہ رب العزت وی فلا تولوهم الادبار جی تا شاگانی نگردوی او زه چه دزاره کم چال چلوم نوه که خوشا گردول رازی لحاظا آغا چال چلوله نشم نو اللہ وی که سوک دا چال چلی نو خیر ده دو فقط با بی غضبیم من اللہ که نرازی دید آغی نو مستثنا ده الا متحرف ممل الا متحرف لیکی تالین مگر کی وی دے راتا وی دن کے دو پار دو جنگ تحرف اصل کی وی یو طرف دتلوتا چی دے یو طرف دو مخونی وی دو دشمن نا ببل طرف او پاگئی که ردو دشمن تا رب دشار آغلا نو اللہ رب العزت وی دا خیر دے کدی تحرف کئی دے یو طرف تروانی کی ڈڑا کئی دے چال چلو دا پا متحرفن لقتالن خوچی دا تحرف دے دا دا یو طرف دا روانی دل دا دا پا دے انداز کئی چر دا شارشی دشمن طرف دا که دا دی جنگ دا پاروی نو بیا خیر دی او که جنگ دا پارو نوی نو بیا خیر ندی بیا فقط با بی غضب من الله بیا یکینام چی دی را گیر شد اللہ پا غضب و کهر کی زانی بیمار کو اسپتال کی زان چی دنو داخل کو دوکه ورکڑا اخپل ها فوجلا نو دا چی دنو دا فقط با بی غضب من الله کی رازی زان زخمی که پا زور آبانی زمان کلی که آقا زان لچی دنو دا گوت توپک دونی و دا گوت زان لورا اکلا جنگ دوران که نویزه اولا گیه دما نو دا کارون چه کئی نو اللہ وی فقط با بی غضب من اللہ پده دا اللہ لعنت دی دا اللہ کهر دی او متحیزن الی فئتن تحیز ملاوی دو تا وی او زمکی دو تا وی پدا سے طریقہ بانے چی دے پیشکدمی کئی و چو گوری نو خپل دستا خپل اخکر آغاوتا کمزور اخکارشی د مزید کومک در رسیدو دو پارا دیشی دینو پشارا شی او دی اغا خپل دستا اغا خپل لخکر اغا دیشی دینو را پشا کی د نور کومک در رسیدو دو پارا نو دا خیر دی دا اللہ وی دا جائز دی او متحیزن الی فئتن یا دی ملاوی دون که وی د خپل ډلې سره د جماعت سره د دې لپاره خیر دی یا داسې حالت کې چې د دشمن پسې پیشکدمی وکړل دومره چې په شا یو کتل نو د خپل لخکر خپل آرمی مجاهدین د دنیا ډېر روسو پاتې شوي دي او د دشمن پسې ډېر مخکې تللی دی نو دی بیا د هغې دشمن نه خپل فوج ته خپل لخکر دا مجاهدینو تا واپس رازینو خامخا شاکی گیا پلا دا خیر دے دست خبر ندا یو روایت دا سیده چه عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو مدینی منوری تراغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیوی یا رسول اللہ منگا خجرمو که من خود میدان جنگ نرالو دا همون جرم او که زیاده مو که اقرار که همون دا خپل جرم ساوران دی نبی الاسلام بینا تازو چه ده دا جماع سران دا خپل دل سران دا ملاوی دو دا پارا واپس شوی یه و انا فیاتو که اوزست تاسو اغا دل او لخکر او جماعتیم ما در دیده پارا رو رسیده ای چه تاسو لزنور کموک درکم زتاسو لنور جماعت درکم لخکر درکم ساو دارات لل چی دینو دا پا آغا حالت کی ندی بلکه تاسو متحیزن الی فئتن کی رازی چی دا خپل دل سرا دا جماعت سرا یا دا نور دا جماعت پا انتظار کی چی دی پا شابانی راشی او متحیزن الی فئتن یا ملاوی دن که وی دخپل ایندال سرا نفقد با بغضب من اللہ نو یکینا نا گرفتار شو گیر شو دے پا غصید اللہ کی داد اللہ پا کهار اختر دا ومیواللہم یوم ایزن تو برو خو الا متحرفا لکتال او متحیزا الا فئت دا مستثنا دا فقد با بغضب من اللہ کی نرازی دا ومن یولهم یوم ازن دبرهو آغا شاکول چې پاغه حکم راضی فقط باب غضب من الله دا دې کې ناراضي دا استثنائی حالت دی. نو الله وای چې دا نوی او د بوز دلی د وجنا د ځان د بچکول د وجنا د مرګ نه تښتې د وجنا میدان جنگ نه وتښتې دو نو فقط باب غضب من الله یقینا راګیر شو په غصه د الله کې و ما و جهنم او ټکانا زائد د جهنم دی. دنیا کې ځان بچ کې د بوزدلۍ د وجنه میدان له وتښتې دی الله وی جهنم به ځای شي. فقد با بغضب من الله یقینا راګیر شو په غضب د الله. زما عزتمندو زړه غواړي ګوره ښه یو خو مونږ د قرآن ترجمه کوو تفسیر کوو که نه یو چې دنو وضاحت کوو یو پریکټیکلی عملی طور چې دې خبرو سره مخامخ کېدل. آیو ملګری وی راته بل ورځ وی یو کس وی هغه راته وی چې را یو ټرک والا سره کېناستم نو هغه ته مې خبره شروع کړه چېر په یو سبحان الله باندې جنت کې دومره ونه ملاویږي او الحمدلله دومره ونه ملاویږي یو یو میوه به داسې او داسې به یې نو یو ټرک ډرایور داسې ما ته وکتل وی چې څومره وخت کې مې جنت ته ورسه هنی ما داریان داریان کتل وی ما چې دا خو دا خو را چه مرگ رایش و دا غینا بعد ببیا نی ما دیو جزا خودی اس رسو مو وی چه دا غده مخ که چک پوسته بس دا غده که درسو نوی ازا ما خورو را وی بلکل خواهی که با طولی اوچی شوی اجوگا می داسه لاوال شو چه اڈو اڈو بیا می اوپی نا آو که دل نا نکی دل وی آقا وی چه بس کلمه وایا کلمه شهادت شروع که زکا چه چک پوست را نیز نیده زمانی ٹرک که خورست و گویتول بارود دی زدی اس را خلاصم هنوی بس ما وی دخپول از اون اصاد آموته و بجیمی که رامانی خوالی را غلی وی دیده سخته یعنی بس دقا سیمی اغا تاریان ناریان کتل لده نران خبر را که ده چره گینی ما کس که دوم را را نوم را کتل نکیده ما ته وی جس رلی را تب علا ما را سه زدی اس را سم وی هغه چې ما تا وکړل چې دا سړی خو د مرګ نه مخکې مړ دی ویټرا کې ودرو راته وی چې شا به کوشا وګوره منډه به وی که رو لاړې نو وروسته نه به دې بیا ولم وی ما چې څنګه خپل ټرک نه کته ولوغول زه نیم پوه شوې چې ما منډه څنګه والې ده. وی ملګرو راته وی چې دا تک زیړولی او تا باندې خولې دي. وی ما چې چپ شئ ظالمانو زه د مرګ د کومې نه رالم عزتمن دا آغاز آغا نه بارود لسو خود بگه دا جوڑ آغا ده آغا چه گاڑی را خلاصه یا آغا جوڑ ده چه تا آغا با می چوره که را ده غلی کل غواری زکا چه کم دین را خطر لده خلی اونو درولا نو بس می چه یه را دیر گران کار ده وی اصی وی دو خلی خبری ده خوی دیر گران کار ده چه سڑی او در رام بخا مخشین وی پتی او لگی چه رضا گران کار ده زمای دا تمن دا خبری دی چی کلا سڑی دا دی لویو لویو مجاہدینو لکه دا صلاح الدین ایوبی دی چی آغای پا کمانداز کی مقابله کرده دا دی یهود و نسواراو او دا آغای آغا کارنامه سڑی گوری نو پخدای کسام چی دا خپل جنواتا اسی سر نبیخ کارشی آغا عبداللہ ابن مبارک رحمه اللہ چی فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ تا خط لیگا دا دیر لوی خلقو دا آغا دے خط کس لیگلوی یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انکا فی العبادت تلعبو آپا حرمینو کے عبادت کا ان کیا کتا مونگ میدان جنگ کے اولی دو نتو اپا زان بانے سابدہ پوا راشی جز دے عبادت کیسے لبکم دا مازی لبی شروع کردی دی چه دا مجاہدین پا داغی سخت و حالاتو که پا لوگو تندو که پا دیگر میو پا وارو که اوی نی دا کمانڈوز اسلامی دا خلق دا پاکستان او د نور ملکونو آغا بلوس آغا با ایمانا آغا دو حسلی خاپ